Konu kültür. De fleste norske teatre for tiden inne I en dyp økonomisk krise, og her I studio I dag sitter kulturministerens tredje sekretær, Edvin Findresen. Findresen, hvordan har regjeringen tenkt å løse disse problemene? Det klart at institusjonsteatrene blitt forferdelig dyre etter hvert, og vi I kulturdepartementet ser helst at vi går mer og mer bort fra dem. Jaha, hva mener du med det? Ja, se på idretten da. Ja, hvordan det? Ja, det vi kan tenke oss å opprette lokale teatre I bedriftene på samme måten som bedriftsidretten. Simpelthen få teatre ut til folket. Ja, altså bedriftsteater som alternativ til profesjonell teater, mener du? Ja, riktig. Vi har faktisk allerede en prøveordning I gang med en rekke norske bedrifter og foreninger. For eksempel kan jeg nevne at de ansatte på Hotell Norge I Bergen har satt opp Hotello. Du store mener. Linjegods har satt opp Sommel I Tyrol. Fellesmeier I Oslo har sågar satt opp en opera, Tryllefløten. Det forresten flere som har satt opp opera, blant annet har da et glassmesterfirma I Østfold satt opp Vinduskarmen. Norges Svømmeforbund har satt opp to operer, Madame Butterfly og Madame 200 meter bryst. Sivilforsvaret har satt opp Barberen I sivil. Barberen I sivil, ja. Ja, akkurat. Akkurat. Men dette var vel ganske tunge saker, Findresen. Hva med musicals og operetter? Ja, selvfølgelig har vi en del av dette også. For eksempel så har da Oslo Prostitusjonsforening satt opp Flaggemusen. Akkurat. Prisdirektoratet har satt opp Dyrere I Hakkebakkeskogen. Ja. De har forresten også satt opp billettprisene. Jeg forstår. Av UNESCO. Ja, vel akkurat. Forbundet av 1948 har satt opp Oklahoma, Klosterrederiet har satt opp dansemusikalen Cruise Line, og SAS Hotel I Oslo har satt opp Svanesjøen. Svanesjøen? Ja, I Nøtteknekkersuiten I 19. etasje. Akkurat. Ja, dette var jo mye dans og musikk, Findresen, men Findresen var det akkurat. Ja, men jeg ser av den listen de har med dem også at det satt opp seriøs dramatikk. Ja, bevare meg vel. Ja, for eksempel ser jeg at Norges Skogeierforbund har satt opp Kong Ler. Nei, det skal være Kongler. Kongler, ja. Ja. Akkurat det skal vel det. Men hvordan har dere klart å få alle disse bedriftene og foreningene med på dette opplegget? Jeg må si jeg veldig glad for at de stilte akkurat det spørsmålet, og jeg stolt over å kunne si at vi I regjeringen her har gått foran med et godt eksempel. På hvilken måte? Ved at vi, altså regjeringen selv, har satt opp to stykker, nemlig Bjørnsås, over evne 1 og 2. Ja, selvfølgelig.